کوئی بندہ کوئی انسان کوئی شے اللہ نو نہیں ویکھ سکدی انہاں اکھاں نال رؤیت العین انہاں اکھاں نال کوئی شے نہیں ویکھ سکدی قیامت علی جوار اللہ دا دیدار ہونا ہے مسلماناں نو تے در مختار دے اندر لکھیا پیا ہے صفا نمبر 9 یا 10 دے اوتے اللہ کراچی دا چھاپا پہلا جلد کیا لکھیا ہے انہو رآ ربہو فی المنام مئات مرات امام صاحب نے اپنے اللہ نو 100 واری ویکھیا ہے نیندر دے اندر اے تھوڑا نظریہ نہیں جانے سانو آدھے ہو تو سا غلو کیتا ہے اسا غلو کیتا ہے یا ساڑھے غلو دی تردید قرآن کیتی ہے سانو آدھے ہو بولو تو سا کیا چھوڑے آئے تو سا تا اللہ اکبر جس مقام تے انبیاء نہیں پہنچ سکے اتھے امام نو پہنچا دیتے بقیدہ لکھے ہوئے ہیں در مختار دے اندر رآ ربہو منام مئات مرات یعنی امام صاحب نے 100 واری ویکھے اللہ پاک نو نیندر دے اندر حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دی حدیث ہے اس مناظرے دے اندر انہیں حدیث بھی پیش کیتیا امی جان عائشہ صدیقہ لائکہ نائکہ رفیقہ حبیباتیکہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا فرمایا سلاسل ترائے گلائیو جیان کوئی ایک بندہ بھی اگر انہ تنہ گلہ دے وچوں ایک گل کر باوے یا او دیوتے نظریہ رکھ باوے فقد اعظم اللہ الفریہ اس بندے نے اللہ پاک دیوتے بہتان عظیم بدلے آئے او دے وچوں ایک گلے بھی آئے من زعم انہو رآ ربہو جڑا بندہ دعویٰ کرے جو اللہ دے پیغمبر نے اللہ پاک نو ویکھے اس اللہ پاک دے اتے بہتان عظیم بدے اُنہ دے شگرد مسروق فرمان دن میں لیٹے آیا جلدی جلدی اٹھ کے بہ رہا میں پوچھے امی جان میں نو سوال دی محلت دے ہو اللہ پاک جو فرمان دن وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى مراد کے پہیں انہا فرمایا اس تو مراد اللہ دے رسول کلو میں آپ پوچھیا اللہ دے پیغمبر نے آپ فرمایا جو ہی تو مراد جبرائیل ہے جبرائیل امین نویک چارے تو ہو گئی فی الحال تو انہوں اس جمعے دے اندر ایتہ ہی سنانا وقت قدیم موقع ملیا تھا حدیث تو انہوں سنے سائیں جڑا انہوں پیش کی تھی آن بہرحال کیوں کا موضوع اتنا توڑنا ہویا نا اللہ میں نو گلہ ویشو گلہ یاد آ جان دیئے نا اصول کرخی ایک کتاب ہے علامہ کرخی حنفی دے لکھی ہوئی 4th صدی بندہ اس دے اندر انہوں نے لکھیا ہے اِنَّ كُلَّ آیَتٍ تُخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا مقدس دی ہر او آیت جیڑی ساڑے امام دے کھال دے خلاف ہوئے اسا اے فتوہ لاونے جو آیت منسوخ ہو گئی اسا ان اس آیت دوں منسوخ دے اتے محمول کرنے اللہ یا اس دا معارضہ پیش کرنا ہے حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے القرآن یصدق بعضہ بعضا القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن دا بادشاہ بازی تصدیق کردا ہے تائید کردا ہے تفسیر کردا ہے قرآن نو آپس دے اندر ٹکرائے نہ پویا ہے پر انہاں کے لکھیا ہے یا منسوخ دا فتویٰ دیسا ہے یا ہور کوئی دے مقابلے دے اندر آیت پیش کر دیسا ہے جے کچھ بھی نہ بنیا آخری حربا ایک ہے جو اس آیت دی طویل کر کے امام دے قول دے مطابق لے جیسا ہے اللہ اسے اصول کرخی دے اندر اس اصول تو اگلا اصول ہے اِنَّ كُلَّ خَبْرٍ يَجِيءُ بِخِلَافِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر فرمان جڑا ساڈے امام دے قول دے خلاف آنا ہے ساڈے امام دے قول نال ٹکرا جانا ہے اسا اے فتویٰ دینا ہے جو رسول دی او حدیث منسوخ ہو گئی فاتحہ خلف الامام دا مسئلہ اے تے منسوخ ہو گیا رفع یدین عند الرکوع عند الرفع دا مسئلہ اے تے منسوخ ہو گیا حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ابو حمید سعدی فرماندن اللہ دی قسم میں اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر جلے نماز شروع کرنا رفع یدین کر دیاں رکوع تے جانا رفع یدین کر دیاں رکوع تو سر اٹھانا رفع یدین کر دیاں جلے ول تیسری رکعت واسطے کھڑے ہوندیاں اس ویلے بھی رفع یدین کر دیاں صحابہ کرام 10 صحابہ دی جماعت مجمع بیٹھا ہویا انہاں فرمایا صدقتا تو سب بالکل سچ فرمائے اللہ دی قسم ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجے نماز پڑھ دیا آدم جی آخری عمر تک بھی کھاؤ جڑا انہیں پیتا ہے میں توانو دسے نا ایک گل اللہ جائے حوالہ ویکھنا ہوئے شیخ محترم مولانا صفدر عثمانی صاحب متھا ان اللہ بے طول حیات ہی و نفع ان اللہ بے علم ہی تو انو حوالہ دکھا دے سا سنن کبرا بہکی دوسرا جلد 73 صفحے دوتے ہے یہ حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھ رہن نماز شروع کی تھی رفع یدین کی تا رکھو تے گئے مڑ بھی رفع یدین کی تا رکھو تو سر اٹھایا مڑ بھی رفع یدین کیتا انہاں دے کولوں انہاں دے شاگرد نے پوچھیا جڑی نماز تساں پڑھ رہے ہو ایدا ثبوت پیش کرو ایدا ٹھیک ہے بھائی انہاں جڑا جملہ فرمایا ہے او تواڈے سمجھن واسطے اور رفع یدین دے تا دم آخر واسطے ثبوت ہے انہاں کیا آکھیا ہے ہائے ایک گل پہلے ذہن چ رکھ لو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس دور دے اندر امام رہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد یا اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری ہفتے دے اندر اسی طرح ہے نا جی اللہ اس تو پہلے ابو بکر صدیق دی امامت ثابت کر یا پھر اس حدیث نو تا دم آخر جس طرح ثابت ہے قبول کرن انہا فرمایا سلیت خلف ابی بکر آئے کہ فرمایا ما ابی بکر نہیں رأیتو ابا بکر نہیں اے نہیں آکھیا جو میں ابو بکر نو ویکھیا انج بھی نہیں آکھیا ابو بکر دے نال نماز پڑھی نہیں اے جملہ غور کرن دے اللہ لیتو خلف ابی بکر میں اپنے نانا جی ابو بکر صدیق دی اقتدا دے اندر نماز پڑھی ابو بکر صدیق امام آن میں مقتدی آموں اونا دی اقتدا دا زمانہ رسول دی وفات بعد یا آپ دی زندگی دے آخری ہفتے دے اندر اولا امام دی حالہ دے اندر کے کیتا ہے انہیں قسم چاہ کے فرمائے اللہ دی قسم ابو بکر صدیق امام میں مقتدی میرا نانا جی امام دی حالہ دے اندر جلے نماز شروع فرمائی رفع یدین کیتا جلے رکوع تے گئے رفع یدین کیتا جلے رکوع تو سر اٹھایا رفع یدین کیتا میں اپنے نانا جی ہونی کلو پوچھیا اے نانا جی بزرگ تسا اللہ دے پاک پیغمبر دے اصحاب دے وچوں سب تو افضل تے اعلی مقام اے تواڈا ذرا اے تے دسو جڑی اے تسا نماز پڑھیے پیغمبر محمد رسول اللہ والی نماز پڑھیے یا اپنی کوئی پڑھیے ابو بکر صدیق فرمائے اللہ دی قسم ہے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے جلے نماز شروع کر دیاں رفع یدین کر دیاں جلے رکوع تے جان دیاں رفع یدین کر دیاں جس وقت رکوع تو سر اٹھانا رفع یدین کر دیاں کدو بیان ہو رہی ہے ابو بکر صدیق اپنی خلافت اور امامت دور وچ بیان کر رہے تے آخری نماز رسول اللہ دے نال کھڑے ہو کے کہیں پڑھی یہ منسوخ ہو گیا ہوندا تے مڑ ابو بکر صدیق کیوں کردا یا انج کیوں آندا بہرحال اللہ ہر گل ہوا قول ہوا اصول کرخی والا سورۃ فاتحہ دا مسئلہ منسوخ ہے یار رکعت تراوی ماہ وتر دا مسئلہ ہے تو منسوخ ہو گئی ہے جناب تے جے رفع یدین اندر رکوع اندر رفع دا مسئلہ ہے تے جڑے اوہی منسوخ ہو گیا ہے اور کوئی مسئلہ بلکہ اس تو اتا اور ظلم دیکھو نور الانوار صفحہ نمبر 179 او دے اوپر لکھیا ہویا ہے ایک اصول کیا لکھیا ہونا اے جڑا ملتان دا چھپیا ہویا نا او دا حوالہ میں دے رہا ہوں ہاں جی او کیا لکھیا اس او دے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہوئے حدیث بھی صحیح ہوئے بیان کرن والا بھی پیغمبر دے صحابی ہوئے جے خلفاء راشدین دے وچوں کہے بیان کیتا ہے وقت حدیث نو ترجیح ہونی ہے قیاس دے مقابلے دے اندر جے قیاس دے خلاف آ گئی ابو ہریرہ دی حدیث یا انس بن مالک دی حدیث معاذ اللہ کے آخرین انہاں دا اپنا قول نہیں پیغمبر دا فرمان ہے راوی ابو ہریرہ یا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنے جناب اور رضی اللہ عنہما انہاں دوواں دے وچوں کوئی راوی ہوئے حدیث دا او حدیث اگر قیاس دے مقابلے چا جائے تے حدیث نو رد کر دیتا جائے گا قیاس نو قبول کیتا جائے گا او دی ایک وجہ اے ہے جے اگر ہر حدیث نو قبول کر دے جائیے لن سد باب رہے مڑ قیاس دا دروازہ بند ہو جاسی اگر قیاس دا دروازہ کھلا رکھنا ہے تا مڑ اے حدیثاں توانو ما تمسو الیہ الحاجا لمن یطالے سنن ابن ماجا مولانا عبد الرشید نعمانی حنفی دا لکھیا ہویا او دے اندر لکھدا پیا ہے او دے سا بخاری تے مسلم دیا حدیثاں اس واسطے قبول نہیں کر رہے جو اے ساڈے امام نال جنے تعصب رکھ دے آن لہذا جیڑا ساڈے امام نال تعصب رکھے او دیا مروی حدیثاں سا قبول کریں دے کوئی نہیں صرف انہیں نہیں لکھیا انہاں تو پہلے امام زہلی حنفی اٹھویں تے نویں صدی نال تقریباً تعلق رکھ دے انہاں لکھی اپنی کتاب نسب الرایا فی تخریج احادیث الہدایا بسم اللہ جہری دی بیش کر دے ہوئے اتھے لکھیا ہے ایو کول نقل کیتا ہے فل بخاری ما شدت تعصب ہی امام بخاری نو ساڈے امام دے مذہب نال اتنا سخت تعصب ہے کہ پوری صحیح بخاری دے اندر ساڈے امام دے مذہب دی کوئی روایت انہیں نقل نہیں کیتی اس واسطے اسا بخاری نو بھی قبول کر دے کوئی نہیں تے مسلم نو بھی کل لکھیس کذالک المسلم اور بچی جلے صحیح ترین حدیث دا ذخیرہ کتاب اللہ تو بعد اس کائنات دے اوتے اللہ دی زمین دے اوتے آسمان دے چھت دے تلے اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تا صحیح بخاری مر صحیح مسلم او نہ قبول اللہ کے چیز تو انو سنائیے اللہ اکبر بھریا پیا ہے پورا انہاں دے اصول احادیث دے رد کرن نال قرآن مقدس دی آیات نو رد کرن دے طریقے لکھے ہوئے انہاں دے اندر عجیب نمونہ عجیب معاملہ مولانا محمود الحسن دے بندی نے لکھیا ہے اپنی کتاب تقریر ترمذی دے اندر رسالے دے اندر قال الحق والانصاف ان الترجیح فی هذه المسألة للشافعی لیکن نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ اس لکھیا ہے بادشاہ احادیث اور نصوص تا یہ ثابت کریں جو امام شافعی والا جڑا قول ہے نا او دی تائید چن اور او صحیح ہے لیکن اسا وقت بھی قبول اس واسطے نہیں کرنا کیوں جو ساڈے امام نے انج کوئی نہیں فرمایا ساڈو ساڈے امام دی ساڈے تے تقلید واجب ہے حلل اعلان حدیث رسول اللہ رکھ چار آیات ہو گئی ہیں نا جی چھ باقی رہ گئی ہیں اللہ انما المؤمنون الذين اذا تليت عليهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ پاک فرمان دل ایماندار دیا صفتاں بیان کر رہا ہے فرمایا اذا ذکر اللہ جلے اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جائے واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر تے کم جاندے ہیں واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جلے انہاں دے اتھے اللہ دی آ کتاب دیا آیا تا تلاوت کیتیاں جان انہاں دے ایمان ود جاندے ہیں انہاں دے ایمان دوسری آیت ہو الذی انزل سکینتہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم ایمانداراں دے ایمان ودھ جاندے ہیں بھڑ جاندے ہیں ایمان گھٹدا بھی ہے او دے اندر اضافہ بھی ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرمایا اور دین بھی کم ہے عقل بھی کم ہے سوال ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرمایا دو عورتوں دی گواہی ایک آدمی دے برابر ایک عورت دی گواہی آدمی دے ادھی گواہی دے برابر اور فرمایا اے کمی اے او دے عقل دی اور دین دی کمی اس طرح ہے کہ جس وقت اندے مقصود دے اندر او نماز بھی نہیں پڑھ دی ہے روزہ بھی نہیں رکھ دی اس واسطے فرمایا اے اونا دے ایمان دی کمی ہے قرآن اور حدیث تو ثابت ہوئے ایمان گھٹدا بھی ہے ودھدا بھی ہے فقہ اکبر شرح فقہ اکبر او دے اندر لکھیا ہویا ہے ال ایمان لا یزید ولا ینقص ایمان ودھدا بھی نہیں تے گھٹدا بھی نہیں چھ آیات ہو گئی اللہ ہور مقام الرحمن على العرش استوى فرما رہے ہیں اپنا مقام تے ذات دے متعلق صفت دے متعلق دس رہے ہیں الرحمن علی عرش استوى رحمان عرش تے گئے کتے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک ویری ایک لونڈی کولو پوچھیا جن دے مالک نے او دے آزاد کرن دا ارادہ کیتا ہویا ہی آ فرماندن پہلے میرے کولو لایا اس نو لایا آ فرماندن این اللہ ذرا اپنا عقیدہ دسیا اپنا نظریہ دسیا تیرا نظریہ اللہ تعالی دے بارے دے اندر کے اللہ دی ذات کتھے انہیں آکھیا فی السما اللہ اللہ دی ذات آسمان دے اوتے عرش تے پھر او دے اوتے اللہ دی ذات بارل اسی کیفیت نہیں دس سکدے جو مثال دینی جائز نہیں لیکن رب دیاں صفات دا انکار کرنا بھی جائز کوئی نہیں ایک اور مقام او دے اندر ہے اللہ پاک فرما رہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اے ابلیس تینو کوئی روکے اس ہستی نو سجدہ کرو جنو میں اپنا ہتھ نال بنایا جس نو میں اپنا ہتھ نال پیدا کیتا دو آیات ہو گئیاں اٹھ آیات انہیں آکھیا جناب تواڈے عبد الماجد دریا بادی مولانا اشرف علی تھانوی باقی بھی علماء یا جتنیا پرانیا انہاں دیاں کتاباں ہن پیاں انہاں دے اندر لکھیا پیا ہے اس آیت دی شرح دے اندر جیڑی سورۃ القلم دی آیت یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود اس دے اندر لکھیا نے اے جڑے اللہ تعالی دی صفات ہاتھ یا چہرہ یا پیر یا اے اعضاء یا اے صفتاں اے بالکل اے نہیں تو مراد قدرت اے صفات نہیں مننی چاہیے دی علل اعلان کھلے لفظ نال انہاں انکار کیتا ہے اور دو ایت ہور آخری دو اللہ پاک فرماندے ہیں ام لہم شرکا شرعو لہم من یا ذنبه اللہ کیا انہاں لوگاں دے ایسے مشکل کشا ہیں بنائے ہوئے شرکا اللہ دے شریک کے انہاں لوگاں نے اللہ دے ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں یا انہاں دے کوئی ایسے رب تو سوا شریک ہیں جڑے انہاں نو دین دے آکام گھڑ کے دین جنہاں دی اللہ نے اجازت کوئی نہیں دیتی دین دے احکام گھن والے نو اللہ شرکا دے لفظ نال نقل کیتا ہے شریک. اللہ اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ پا فرما رہے ہیں یہودی اور عیسائی اس واسطے گمراہ ہو گئے کہ انہیں اپنے پیراں تے مولویاں تے پنڈتاں تے پادریاں نو رب تو سوا اپنا رب بنا لیا, اللہ تو سوا اپنا رب بنا لیا. ادیب حاتم پوجن یا رسول اللہ سی کدی انہاں دے اگو سجدہ کوئی نہیں کیتا, اے کیویں اللہ دی کتاب فرما رہی ہے جو جناب تساں رب بنا لیا. یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنے علماء تے پیر تے درویشاں نو رب بنا لیا اللہ تو سوا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جی ایک تا تیرے گل دے اندر سلیب لٹک رہی ہے, ہن تو کلمہ پڑھن واسطے آیا ہے لہذا اینو وی دفے کر دور کر دے بھی بوتے نال. فرمایا اے دی گل سن جس بات نو مولوی حلال آکھے نا جی شے نو اونوں تسا حلال سمجھ دے ہے کہ کوئی نہ, جنو مولوی تواڈے حرام آکھے نا اونوں تسا حرام سمجھ دے ہے کہ کوئی نہ, جنے جناب اسی طرح کر دے آسے. فرمایا ایو مانا گئے جو اللہ تو سوا رب بنا لین دا. دسیا تم پڑھ کے نال گے دس حدیثاں پڑھے آتے نال فقہ دے حوالے بھی دیتے. انہیں آکھیا مولوی صاحب انہاں دس آیتاں دے وچو ایک آیت ہاتھ رکھو آج دے اتے تواڈا عمل ہوئے. اور اے تا صرف اس دس دسی ہیں نا جیوے عبدالحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ انفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے, تے اگر تھوڑا جیاں ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر امبے آدی ممادی آیتاں شمار کرو نال مر تھلے تھوڑا جیاں ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی اندر آ جاؤ, ایتا حنفی ہے نا انہاں دے آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لاؤ, علم غیب ویکھ لاؤ, نور بشر ویکھ لاؤ, اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں کتنا بن دی ہیں. او صرف دس نہیں اس دس دا نمونہ پیش کیتا. جناب زہری طور سے تو اس نو بڑی دباؤن دی کوشش کیتی اسا بھئی ایک کے بن گئے نالے انہیں فقہ دے دو چار حوالے دے کے آکھن لگے کیا تواڈا دین ایو ہے, تواڈا اسلام توانو ایو طریقہ سکھاں گے. مسجد تقدس اجازت نہیں دیندا کہ او حوالے میں ایتھے پڑھا فقہ لے. کیا تواڈا دین اے ہے, اے ایمان ہے تواڈا, رسول توانو ایو آکھیا ہے. ویکھو بھائی جنے اے رسول توانو آکھیا ہے. میری زبان تو نکلیا نہیں پادری جھوٹ بولدا ہے, بزرگاں دے کول ہے ساڈے پیغمبر دا فرمان ایو جے بے ہودا کول تو مبر